أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ثم جعلناك على شريعة من الامر. پر یہ آیت کہ اللہ رب العزت عمدہ دغ شبہ جواب کئی چہ زمونگ دین منقول دے استاس دین دزان نہ جڑکڑے شوے جواب کئی اللہ ثم جعلناك على شریعة من الامر بیاوگر ظلمنگ تالرا اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام علا شریعت پیو صاف دین باندے من الامر د دیننا فتبعہا نو دی پس روان شے د دی تابیداریو کے ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون او تابداری مکوے د خواہشات او د حق کسانو لا یعلمون چن پویگی جاہلان دی. ثم جعلناك على شريعة من الامر بیاوگر ظلمنگ تالرا اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام علا شریعت پیو صاف دین باندے پیو صاف طریقہ باندے من الامر دا دیننا شریعت کی شن رعین دا دا وضاحت تی شریعت صاف دین خکار دین واضح دین فتبعہان دی پس روان شے. قرآن تو گورا سنت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو گورا سمر صفا خبر کئی نہ د مالدار پروا کئی نہ د غریب پروا کئی نہ دے تگوری چداتن عربی دے نہ دے تگوری چداتن عجمی دے بلا امتیاز قرآن کریم صفا خبر کئی سنت د نبی علیہ الصلات والسلام تو گورا ہر سب کی صفا دی واضح دی. حکم دا اللہ رب العزت دادے فتبعہا دی پس روات چھے اندری قرآن او سنت تابداریو کے اتا سمخ کی لستو سور انعام کے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ یقیناً قرآن لار زمادہ مستقیماً نیغا لواندی گے لواندی گے امخ کشن بیا بنو گورے باران تو گورے آو کنا بیا ہم ٹیٹ کم گورے نو وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُوهُ نبی علیہ السلام فرمائی قرآن کریم دا زما لار دا نیغ لار دا دی پس روان شو وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ نور لارو باندی مزا د نور خلقو په طریقو باندی مزا د نور چاپ نقش قدم باندی مزا فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ اسے نچے دا اللہ را دی لاری نا دی گڑ وٹ کی نن اکثر خلق وی کارغد زر کے چال از دکول خپلم تیر شو ننم خلق د نور خلق پیخی شروع کی نو خپل طریقہ تی پاتیش قاب پدا سے وی و لام پدا سے وی میم بوی سواد بوی دواد بوی توا زواد اگا اصل شیط نا پاتیش چی قرآن بانی زان پو کولو پو قرآن عقیدہ و عمل برابرولو دا امیانو دا عوامو اصلاح کولو پا قرآن و سنت باندی اغت طریقہ و غار سے پریغست او دغرنگی پا نور و نور لارو باندی لگیا شو چا دا یو شی دکان ویستے رہے و چا دا بل شی دکان ویستے ندلتا ما اللہ رب العزت فرمائی فتبیحا دی پس روان شو وَلَا تَتَّبِ اَهْوَا الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ او تابیداری مکوی د خواہشات او د حق کسانو لا یعلمون چې نه پویږي جاهلان دي. ثابت دا شو چې او تن د قران او سنت نه خبر نه دی. د یو تن خبره د یو تن عقیده او عمل د قران او سنت نه خلاف دی نو آیا داغه تابیداری شتا؟ نه. ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون اور اس تو آیات کے 23 کے اللہ رب العزت پخپل فرمائی افرائیت من اتخذ الہہو ہواہو اے خبری تا دا حق سڑینا چنیولے رے خپل حاجت روا لرا ہواہو خپل خواہش لرا خپل حاجت روا یعنی دا خپل خواہش نے خپل الہ او خپل مددگار جوڑ کرے دا دا سڑی تابیداری مکو راشد قرآن و سنت تابیشا ندلتم اللہ رب العزت فرمائی ثم جعلنا کالا شریعت من الامر فتبیحا ولا تتبی احوا الذین لا یعلمون او تابداری مکوی دا خواہشاتو دا حق کسانو لا یعلمون جن پویگی جاہلان دی انہم لیغنو عنک من اللہ شیئا انہم یقینن دوی قرآن تناسی زڑ کے سوالو کے اللہ تخبل رحم و کرم ہو کے اللہ تمہوں دا ہر قسم تکلیفون و مصیبتون نو سات اللہ دا باران دا باد و سلی عرص دا خیر کی اللہ دا خبل رحمت او دا خبل فضل ذریعہ اگر سے انہم لیغنو عنک من اللہ شیئا زکر دیر قومونا اللہ ہم پا دی سیلے مانی تباہ کری دی نند امت مسلمہ آمالو تکو گو رے واقعی جی سڑی یر پیدا شی کل دا سی قسم حالات راشی نو دا سڑی یر پیدا شی زڑکی سوال کہوے اللہ تخبل رحم و کرم و کے مانگ دیر گناہنگاری و اللہ تمانگ معاف کے امت مسلمہ تا اللہ بخنو کے انہم لیونو انکا من اللہ شیئا یقنن دوی چری فائدن شی رسول تاتا من اللہ دا زاب دا اللہنا شیئن زربر اللہ رب العزت فرمائی کدو قرآن و سنت تابداری دی پری خودا او دا دی خلقو دا خواہش تابداری دی اکڑا دا کار میں زکو اکڑو چی زڑک میرالن دا کار میں زکو اکڑو چی زڑ میں داسی وئی قرآن و سنت تا نگوری او کتبوس او کی بای دا فلان کے عمل دی ولی او کو یرا با زڑ کے میرا لنو میں کنو کی دیشی خکاری یرا زڑ میں وئی چی دا کار او کنو بسو میں کو کی دیشی خکاری علاقہ قبر تری سجدہ ولی اکڑا یرا دا دون خلق چیزی نو خام خاص چل خو پکی کن جی دا غلافو نا پیاسی پراتی دی جنڈے پیاسی ولاری دی دگرنگی لنگری ایسی چلی گی خو سنا سا چل کو بگشتا کن نو دے قرآن و سنت تا نگوری خود خپل خواهش تابع دے. اللہ رب العزت فرمائی کرے دے ستن او دری سڑی خبر دیو منلا او در دا خواهش تابع شوی یا ساتر دا خبر منل تالا اس فائدہ ندر کئی سبا دا قیامت پورس چتا دا اللہ دا عذاب نخلاص کی. انہم یقنن دوی لیغنو انکا من اللہ شیعہ چاری فائدہ نشی در کولے تا تا دا عذاب دا اللہ نا شیعن زربن. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ وَيَقِنًا ظَالِمَانَ جِدِي بَعْدُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْدٍ بَعْجِرَ دوی دوستان دا بازو دی ظالمان مشرکان دا یو بل دوستان کی دیشی. و یا ساتا اے مومن اے قرآن والا تو وہ سر چرت دوستیو نکی گورے تو چرت رد دا وجہ مسئلہ کی ننمیو نکی چرا خیر دے پلان کے سے بخبشی و ڈنگرے سے بخبشی نان تا حق مسئلہ کو دا قرآن و سنت تابع شا دا خلق و دا خواہش تابعداری مکو چی پلان کے جی سے زکاة را کئی نو کا حق مسئلے مو کا دے با زکاة بن کی پلان کے جی سے دا جماعت دا بجلے بل جمع کئی نو کرد میں اوکو نو دے با سواب یا بل نہ جمع کئی دے با دا گیز بل نہ جمع کئی دے بدا نہ کئی دے بدا نہ کئی دا دی خبرو پروام کو حق خبرو کا. واللہ ولی المتقین او اللہ دوست دا پریزگارانو دے سورہ ہود کی تاسو لستیو فاستقم کما امرت ومن تاب ماک فاستقم کما امرت ومن تاب ماک کلا قدری گا اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام کما امرتا لگسن چتا تو کم کولیشی او غسو کم زان سرک لکا چی کم ستا تابدار دی کلکو درے گا صحابی راغلے و نبی علیہ السلام توئی شیبتا یا رسول اللہ حضرت گیرہ کی دی سپنو لگی دل بڑا شوے گیرہ کی دی سپنو لگی دل نبی علیہ السلام جواب ورکی شیبنی حودو و اخواتوها زر سور ہود او داغی پرنگ امثال ویادونو بڑا کما چی باغی کہ اللہ رب العزت فرمائی فاستقم کما امرتا ومن تاب ماک ولا تدغو اور اس آیات کہ اللہ رب العزت فرمائی ولا ترکنو الالذین ظلمو فتمسکم النار میلان مکوے ظالمانو تا د ظالم د وجنا چر تم سلک نرمیو نکی فتمسکم النار گی نور بر تو رسیگی جہنم تب دی اللہ وی دن کما نو دل تم اللہ رب العزت فرمائی ظالم بتا تو وی چ نرمیو کا خو یا سات دوستی و سرون کی میلان و تو نکی او یقینن ظالمان باز ردوی دوستان د بازو دی او اللہ دوست د پریزگارانو دے تد اللہ تابیدار شا د سنت د نبی علیہ السلام تابیدار شا اللہ بستا دوشی اللہ ولی الذین آمنو اللہ دوست د مومنانو دے بقرہ کی تاسو لستیو 258 نمبر 257 نمبر آیات اللہ دوست د مومنانو دے اباسی بدوی لرا د تیرونا پا طرف د رنا باندے راولی بدے اللہ پا خپل کتاب بدے مضبوطی ہذا بصائر للناس ترغیب للقرآن شوق پیدا کی قرآن طرف تا ہذا بصائر للناس دا قرآن دزڑ رنا گانی دی د پار د خلقو قرآن دزڑ نور دیکھا قرآن سے دے یو بسوائر دے یو ابسوار دے ابسوار دا بسر جمع دوی لکی کی سترگو تا ظاہری سترگی یو بسوائر دے دا دا بصیرت جمع دا بصیرت دا زڑ رنا دسشے دا زڑ دل دا غی رنا ہا زا بسوائر لنناس کل جتا دا اللہ پا دین بانی غیرت اکو او دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر دا حکم تابدار شوی یا ساتا اللہ بس ستا پا دی زڑکی یو روشنائی و یو رنا پیدا کی چھتا بیا سڑی تا گوری نو تا تا پتہ لگی چھ آیا دے حق پرستے و کدے باطل پرستے تا تا با اللہ بالکل داغا غا نشانات خی چھ دے سم روبو کے دے و دے سم روبو کے خوچی کل تا بصیرت تا تا دا قرآن ملو شو سوال کوي دا الله نه الله مونږ ته بصیرت د قران نصیب کې د زړه غ روشنايي او د زړه غ رڼا الله مونږ ته نصیب کې. هاذا بصائر للناس زکه یو په ظاهری سترګو قتل دی نه د دین فائدہ شته ثواب شته خو چې کله د زړه په سترګو دی قران ته وکتل یا ساتره دی بیا بل رنگ خواندې هاذا بصائر للناس دا قران د زړه رڼاګانې دی د پاره د خلکو وهدن او هدایت ته ورحمت لقوم یوقنون او رحمت ته مهربانتیا دا د پاره دا قوم یوقنون چې یقین کوي دا الله په کتاب باندې قران دا غی د پاره هدایت ته او رحمت ته ام حسب الذی نجترو السیئات اوس الله زجر ور کوي زجر ور کوي هغه خلکو ته چې کوي شرکیات کوي بدعات کئی دا اللہ دا اللہ دا پیغمبر نافرمانی او گمان دا دی خبری کئی چی زو مومن برابری ہو ما لبم اللہ جنت را کئی او مومن لبم اللہ جنت ور کئی دا سا گب خو ندے ام حسب اللذی نجترو السیئات آیا گمان کئی حق کسان اجترو السیئات چی ویکڑل بد آمال یا ویکڑل گناہنا ان نجعلهم كالذين امنوا چوب غرزو مونږ دوی لرا په شان دا کسانو امنو چې ایمان راوړې و عامل صالحات او عمل وکړو نیک په طریقه د پیغمبر علی سلام الله وی دا تمه او دا سوچنا د ذهن نه دا لری کا چرته برابرې دي یو تن ایمان راوړې ری پدی خبر باندې چې یو الله ته برا مدد شوایو او بل وی یا لی مدد یا رسول الله مدد پیر بابا شرا مدد کاکا سوای بر اورسیک او لوی ځوان را مدد شي داغه دا قیده ده یو طرف ته مؤمن دی او داغه دا قیده ده وقال ربکم ادعونی استجب لكم داغه دا قیده ده فدعوا الله مخلصین له الدین داغه دا قیده ده له دعوت الحق دوانه برابر دي یو غم او خادی د پیغمبر پاک په طریقه باندې کوي او بل غم او خادی د هندوانو په طریقه باندې کوي دوانه برابر دي دیو یره جی په غم کې چې جړانی او په ودونو کې ټنګ ټکورنی او درز غوبلنی نو دا بس وادی او دا بس غمی په واده په ټنګ ټکور خون کوي او غم په جړاګانو خون کوي او استاد محترم خبره په ما ته څوک داسې وي زوته هم شي او خبره دی ټیک ده خو د مسلمان نه د هندو د چا د هندو د هندو واده پټنګ ټکور خخکاری او غمی په جړا باندې خخکاری او د مسلمان غم او خادی ها د مسلمان غم او خادی په طریقه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ټیک کاری او خکوری خکاری کده چا شکی خوای شک خوم نشته ها اللہ رضا ملکو رو توفیق راکی ام حسب اللذی نشترہ السیئات اللہ دے مونگ پاک خلو کے نراولی جی خبر ووری بیا پی عمل نکے مونگ اقرار کو کنے چی ندی برابر دوار او خون دا کئی واغ نکے چی اللہ مونگ لدے سے دا عمل توفیق راکی ام حسب اللذی نشترہ السیئات آیا گمان کئی اگا کسان اشترہ السیئات چی ویکڑل بدا مال ان نجعلهم كالذين دا چوب غرزو دوی لرا پشان دا کسانو چی ما نرودو عمل کین ایک په طریقه پیغمبر علی سلام باندې الله وی دا ګمان لری کا تچرت برابرې دی شي سوا اما یاهم و مماتهم درې معنی کوخه خو خند یو کو کدریو کو درې بو کو پامو کې سوا اما یاهم و مماتهم رومبه معنی سوا ام محیاهم برابر دے جند موحدینو زندگی د موحدینو و مماتهم او مرگ د موحدینو څه مطلب شو مومن کا ژوند دے ام خلق له فائدہ دا او مومن کا مړ شو ام خلق له فائدہ دا تاسو به چې د مرگ نه پس څنګه فائدہ ها وګیا کنه د مرگ نه پس څنګه فائدہ ده مثال به مونږ ورکو د شیخ القران رحمت الله علیه په جون چې ژوندې او خلکو ته خیر رسول او قران او سنت بیانولو ٹھیک ده ها کله چې وفات شو اوس خو نشته کنه تقریبا 27 سال او شو 26-27 سال دا غی د وفات شو. ا مشن روان دی کنه دی روان؟ ها په جوندم خلکو له فائدہ وو، د مرګ نه پسم خلکو له فائدہ ده. څوک به 61 وری، څوک به درس وری، دغه رنګ څوک به کتاب وګوري، څوک به چا شاګرد تکینی او داغه نه به قران زده کی، په جوندم خیر او په مرګم خیر. شو القران رحمت الله علیه ذکر ویل او زما مرګ دانه دی چې تاسو ما په خورو کې وټوم به او قبر را باندې جوړ کې، زما مرګ بدای چې تاسو د قران درسونه پرې دی. کله چې تاسو د قران درسونه پرې غوستل یا ساته دا زما مرګ دی، پوه شئ چې شغل قران اوس وفات شو. نو یو معنی دا شو چې مؤمن که ژوند دی ام خلکو له فائدہ ورکي، او مؤمن که مړ شي ام داغه علم خلکو له فائدہ ورکي. دویم سوا ام محیاهم، برابر دے جند مشرکانو زندگی د مشرکانو، ومماتهم او مرگ د مشرکانو. مشرک کا جوندے رے ام دد د وجی عذابون بخل کو رازی، مشرک چی جوندے رے ام دد د وجی آفتون رازی، زلزلی رازی، نور تکلیفون مصیبتون رازی. او کل چی مرشو ام نقصان دے، ام دد د پارا، ام د نور د پارا. د نور د پارا څنګه چې مؤمن لروس، مؤمن د ځان نروستو خو شاګردان پری خودی دي او علم پری خودی دي او خلق دا غینه مستفید کیږي، بلې غاړې ته مشرک د ځان نروستو ګن پری خوده. کما عقیده چې داغه په جوند وا، د مرگ نه پسې مغه عقیده په خلکو کې پری خوده دا، زه چې مړ شم زمان نروستو زما قبر دراځي. اولیا دا خبره نه کوي، ښا مؤمن دا خبره نه کوي، مشرک به دا خبره کوي. دا دویمه معنا. یا درم مانا سوا ام محیاهم و مماتهم، کلام بدا سیشی اسوا ام محیاهم و مماتهم، آیا برابر دے جند مومنانو و مماتهم او مرگ د مشرکانو؟ دوانا برابر دی، یو جوندے دے او بل مڑ دے، دوانا برابر دی. یو موحد دے دا اللہ دوست دے، بل مشرک دے دا شیطان دوست دے، دا رحمان ذات دشمن دے، دوڑا برابر دی. تو سنگوے جے ٹول برابر دی، مومن بم جنت تزی و مونگ بم جنت تا مبتکل لزی کسو، پہلے سی گپ نہ دے. یا ساتا ستا مرگ او ستا جن دا دوان خپلو کی برابر دی، پا جندم خلکو لنقصان وی او پا مرگم خلکو لنقصان. مومن پا جندم خیر او پا مرگم خیر. دغرنگی دا مومن جند خیر او دا فائدی، او ستا جند او مرگ دوان دا نقصان او دا تاوان، دوان برابر یک پلو کی. نتسنگ وی چیزا بم جنت تزم سا اما یحکمون، دیر بدیا مسو چی دوی فیصلہ کئی، دیر بدا فیصلہ دوکا. وخلق الله السماوات والارض، دلیل عقلی، وخلق الله السماوات والارض، او پیدا کړی دی الله اسمانونه او زمکا بالحق، دې د پاره چې اخکار شي. اسمان او زمکه تو ګوره، الله د خپل توحید د وضاحت د پاره پیدا کړی. ولتجزا کل نفس بما کسبت، او دې د پاره چې بدل ورکی هر یو نفس تا بما کسبت، په سبب دا غی جکړی دی. وهم لا یظلمون، او دوی سره بزیات یو نکړی شي، او دوی وهم لا یظلمون، او دوی سره بزیات یو نکړی شي. هر یو تن ته بدل ورکول شي، که خامل کړو خ بدلا، که بد عمل کړو بد بدلا. یا ساته ظلم بد سره نشي کوله، ځکه دربار دا الله بی، عدالت دا الله بی، فیصله کوونکی به الله ای، نو سرنګ به ظلم کوي. افرایت من اتخذ الهه هواه، او زجر ورکی غا چاته چې چا د خپل خواهش نه خپل اله او خپل مددگار جوړ کړي دي. افرایت من اتخذ الهه هواه، اے خبره ته دا غسړی نه، اتخذ الهه چې نیولې دې حاجت روا خپل هواه، خپل خواهش لرا، د خپل خواهش نه خپل اله هغه جوړ کړي دي. سنچ دا اللہ حکم دے دا کار اکو دا کار مکوا، ندے ام دغرنگ دا خپل خواہش تابداری کئی، که نفس خواہش و دوی دا کار اکا، ندے وی خجی کوم، او کوی چی مکوا نوی نکوم. پا پوګه به خبرو کنه پوګه. یعنی دې د نفس او د خواهش داسې تابعداري کوي څنګه چې د الله تابعداري پکارو. داسې تابعداري خدای الله پکارو چې الله وې دا کار وکړه خدای او دا کار مکو دا خنه دي. ند د خپل خواهش تابعداري شروع کا. حدیث کې راځي نبی رسول سلام فرمایي مومن نه دی هغه څوک چې دا هغه خواهش دا هغه دین تابع نشو کوم چې ما راوړی دی. په کوم دین باندې چې زه راغلی ما تر سوچ رد خواهش دا هغه دین یعنی د شریعت تابع نشو یا ساته دی مومن نه دی. دغه دعوه د ایمان کوي دی پر خپل دعوه کې دروغجن دی. خپل خواهش هغه به د قران او سنت تابعدار جوړول غواړي. ته ګوره چې هر څه ټیکیږي او کنه ټیکیږي. افرایت من اتخذ الهه هواه. سوک د نفس نه مجبور دی او سوک د شیطان نه مجبور دی او سوک د پلارو د مور نه مجبور دی او سوک د کور والا نه مجبور دی سوک د چان او سوک د چان. یو مجبور نه شو داسې چر دا گناہ زکه نه کوم چې زما الله خفه کیږي. دا نیکی زکه کوم کمه و نکړه نو الله به خفه شي او کمه وکړه زکه کوم چې دا الله حکم دی چې دا کار وکا نو کمه وکړه الله به خوشاله شي. یوم دې ته سوچ اونکو خو سوک د چا تابعدار او سوک د چا تابعدار. افرایت من اتخذ الهه هوا. اے خبر ته دا غسړینا چې نیولې رې خپل خواهش لرا خپل چې نیولې رې الهه هو حاجت روا خپل هوا او خپل خواهش لرا وازل الله او گمرا کړې دې دلرا الله الا علم سرد علمنا سرد پوینا. یا ساته کل کل یوتن الله سره د پوینا گمراه کی اوس الله ان گمراه کای. یا ساته الله سوک نه گمراه کای. خدا تن دا کم علم چې الله ورکړی رې دا علم خلکو ته بیان نکو په دې علم باندې عمل نکړو نو دې د خپل علم د وجه نه شو گمراه شو. لوخی کی وب پرتی دی لوخی رې کولر شو یا بوتل شو پاغی کی اوبه پرتی دی اوبه با کی تواچو پرتی دی پرتی دی سر پی بند دی دا اوبه با خرابی گی کنن با خرابی گی. او مثال کتو کلر کی تا اوبا چولی دی او خلق ورزی اوبه تیرالی سکی اگا کمی گی او تپا کی نوریا چه بیا اگا خلق سکی ختمی گی او تپا کی نوریا چه اخرابی گی نخرابی گی. دغرنگی را دی علم مثالم دی خواه ترازی علم حاصلے حاصلے حاصلے اس کا دا علم تا بلتا نبیانے داو پتا کس خش داو پتا کس شی پتا کی با ختم شی خراب بش خوچی کلتا علم از دکے و رو رو بلتم علم ٹرانسفر کے علم رو رو بلتم خورے ورکے و تا یا ساتا زور بزی و نوی برازی تو گورا نوی نوی ملغلری و نوی نوی نقطی بستا زین ترازی. دیو جن موږ وایو چې کوم سبق دلته وره غ کور کې وای چې په حدیث د نبی صلی الله علیه و سلم کې راشه عثمان رضی الله تعالی عنہ فرمایي د نبی صلی الله علیه و سلم نه حدیث ذکر کړي خیرکم من تعلم القران وعلمه. بهترین پتازو کې هغه څوک دی چې قران یې زده کړو قران یې بل ته خو دو. بهترین مالدار ته نه دی ویلې بهترین ایم پی او ایم این اے سپ ته نه دی ویلې بهترین بادشاہ صاحب ته ندی ویلی بهترین او غوره هغه چاته ویلی اسی خو متم ډیر غوره کنتم خیر امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. سوره آل عمران 110 نمبر آیات کې تاسو لست اسی خو متم ډیر غوره امه خو بدی غوره امت کې غوره بهترین سړی هغه دی چې چا قران ازده کو بلته خو دیو جن مون وایو چې قران از د کوي کم سبق دلته وره کوشش کوي نور ته وخه کور کې وایا دفتر کې وایا کالج کې وایا یونیورسيټي کې وایا سکول کې وایا چې مقرته ملاوي کې وایا خلکو ته وګوره طالب الله نوې نوې علم درکې او کې علم راځي او ته بل ته نخې نو یا ساته بس فل بشن فل بشه هغه دن نار سب خراب شي علم به ختم شي وازل الله على علم او گمراه کړي دل را الله سره د علم نه سره د پوینا. وختم على سميم او مهر والدي على سميم بغغن دد باندي وقلبه او بزرد دد باندي وجعل على بصره غشاوة او گردولی دی پستر گو رد باندی غشاوتن پردی اللہ و تا پستر گو بانی پردی را وستی پا خوگونی و تا مہر اوحلو او دگرنگی پزڑی و تا مہر اولا گولو اس پزڑکی چی دن نکم گمراہی دا اگا بہر را وطے نش او دا بہر نو تا حق دن نکی دے نش دا لاستے سلور گو تی دی را دی مثال دی تلی کی رسا کی غستا دے جگ او سلور گوتی دی پیرا بندی که دا پینزم دی پی لاکڑا اس دیتا دا بحر نسا شیدن نکی دیش دیکی چی دن نسا دیتا بحر راوتیش ام دیتا مہر وی دیتا ختم وی دیتا پا دی زده باندی اللہ مہر اولا گولو پس ترگوی پر دیر آگی پا گوگونی مہر راگو اس نا دا بحر نا حق دن نکی دیشی او نا دا دن نا گمراہی را بحر کی دیش لارو گمراشو ختم شو وجعل على بصره او غرزول دي بسر غرد باندي غشاوتن پردي او تاسو مخ کې ملستي په سوره بقره کې څنګه آیات هم د سه آیات تر شو کنه څنګه ها ډیر غلي دینو ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم هم د سه آیات اوم نمبر آیات د سوره بقره کې تاسو لستي وو فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ نَسُوق دے جے توفیق بور کی دتا مِن بَعْدِ اللَّهِ پس دا گمراہ کولو دا اللہ نا چے اوتن اللہ پا گمراہے کی پریدی او دل اللہ توفیق نور کئی نا آیا بل سوکشتا چے دے پس ملار روان کی بل سوکشتا یوتن اللہ خپل کتاب تا نرا غواڑی ار سڑے اللہ خپل کتاب تا نکی نہیں خدام یو خبر ذہن کی یادو ساتھ هر سڑے اللہ خپل کتاب تا نرا وری دا دا اللہ توفیق دے چالے ور کی اغرا وری سوک دا یو زین را ولی و سوک دا بل زین ورنہ بل چاہتا ہوئے وی رازا در اصلا خب وزگاری وی وی سونا وقت در سی گینٹا یو گینٹا من کلاس کی 35 منٹ لیکچری اگیتا نشو کی ناستے لاپات یو گینٹا خبریں خبریں اوپر کی کہو کہ نانا ایک نیک بناست ہے ڈڑا بم نوے لکل بم کے اخپل قرآن تا بم گورے کلا کلا بدن تا پوسم پکی کئی نانا مرد دا مونگ نے نکی گی او چر تا دے یرا دے پلان کیزے دومرا مزل بس ہو کئی سڑی شیطان و تبانی جوڑے اللہ والا توفیق نورک او زنی سڑے دا سی تا دعوت ورکا او انشاءاللہ نن نبسو اپا خیر آدھو کی انما الاعمال بالنیات دا اعمال و دار و مدار پا نیتونو بانے دے اگر نیتو کی ارادو کی اللہ والا توفیق ورکی راولی او مستقل ملگرے دا قرآنی جھوٹ کی اس یوتن اللہ والا توفیق نور کئی زنی ملگرے وی یرم مونگ پلان کی تا روغ یو سل پیرے دعوت ورکو خود نرازی اللہ نراولی انکا لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ یہدی من یشا دا پیغمبر پہ اختیار کی منو کہ دا پیغمبر پہ اختیار کی وے دا ٹولو ناول بے ابو طالب سے تو ابو لہب توی او دا دین بل لوی مومنان او لوی صحابہ بل سوکنو خو یا ساتا دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ وس کی دانو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ اختیار کی دانو ولیکن اللہ یہدی من یشا لیکن اللہ توفیق ورکی چاہتے چھو خوش دا اللہ توفیق دے یو تن چا اللہ ن پلار کئی یا سات بل سو کے نشی پلار کولے افلا تذکرون اے ولی تاسو پندو نصیحت ناخلے راش پندو نصیحت والا دا اللہ دے کتاب نکن لک سوچ اکا دا اللہ پا کتاب کے او پندو نصیحت واخلا نرم انشاءاللہ بیا ہوئے بارانم دے ہو سم جالنا کالا شریعت من الامر بیاو گرزو لمنگ تالر علا شریعت بیاو صاف دین باندی من الامر دین خپلنا یا پیو صاف شریعت باندی پیو صاف طریقہ باندی من الامر دیننا دین طریقے تا وی خان فتبیحانو دی بس روان شے ولا تتبی ما تا تا علمان لدرس کے دا شہرہ سے فتبیہا نو دی پس روان شے ولا تتبی احوا الذین او تابیداری مکوے دخوایشاتو دا کسانو لا یعلمون چنو پویگی جائلان دی انہم یقنن دوی لی یغنوان کا من اللہ شیعہ چرے فائدہ نشیدر کولے تاتا دا زاب دا اللہ ناشیعن زربر و ان الظالمین او یقنن ظالمان چی دی بازی ردوی دوستان دا بازو دی واللہ دوست دا پریزگارانو دے دا قرآن دا زڑو رنا گانی دی لنناسی دا پار دا خلکو وهدن او هدایت تے ورحمت لقوم یوقنون او رحمت تے میرو بانتیا را دا پار دا قوم یوقنون چی یقین کئی ام حسب اللذین آیا گمان کئی اغا کسان اجترہ السیئاتی چوی کڑل بد آمال یا کڑی دی بد آمال چو بگر دو مندوی لرا پشان دا اغا کسانو چی ایمان روڑی او ملکی نیکا سوا ام محیاهم برابر دے جند مومنانو مرگ دا مومنانو برابر دے جند مشرکانو مرگ دا مشرکانو یا آیا برابر دے جند مومنانو او مرگ دا مشرکانو سا اما یحگمون دیر بد دیا غصو چی دوی فیصلو کا کما فیصلہ فیصلہ دا چی کو با بد آمالو بیابم جنت تزو او منگم دا مومنانو پشانتی دیر بد فیصلہ دیو کا وخلق اللہ السماوات والارض او پیدا کړی دی الله اسمانو نوزمکا دی د پاره چې اخکار شي لیسهار الحق ولتجزا کل نفس بما کسبت وهم لا یظلمون او دی د پاره چې پرور دی د پاره چې بدلور کی هر یو نفس تا پس او داغي کسبت چې وکړل وهم لا یظلمون او دوی سره بسیاته اونکړې شي آیا خبر ته دا غسړی نه چې نیولې د خپل حاجت روا هوا او خپل خواهش لرا واذله الله گمراه کړي دې دلر الله سره د علم نا او مهر والي دې په غوګونو د باندې او پسړه د باندې وجعل على بصره غشاوا او ګرځول دې پستر ګره د باندې غشاوتن پر دې فمي يهديه من بعد الله سوک دے چھ توفیق بور کی دتا من بعد اللہ پس دا گمراہ کولو دا اللہ نا افلا تذکرون اے ولی تاسو پندو نصیت ناخلے